اور آئیے آگے دیکھتے ہیں عید کے کیا مسائل ہیں. اس میں میں نے اعتکاف کے مسائل نہیں ذکر کیے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس لیے کہ خواتین کے لیے جو اعتکاف ہے وہ مسجدوں میں ہے, گھروں میں نہیں ہے. یہ بعض لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی لیکن صحیح بات یہی ہے کہ خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے. بعض علماء نے استنباط کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر جگہ نماز کی ان کا اپنا گھر ہے, اسی اعتبار سے وہ ان کی مسجد قرار پائے گی, اس لیے ان کا اعتکاف بھی ان کے گھر کی مسجد میں ہوگا. اس لیے بعض گھروں میں عورتیں اپنے لیے ایک کونا پکڑ کے اسی میں اپنا حجرہ بنا کے رہتی ہیں اور اعتکاف کرتی ہیں, لیکن قرآن و سنت میں اس کے لیے کوئی واضح بنیاد موجود نہیں ہے, اگرچہ بعض علماء نے اس کو بھی ہاں کہا ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ اعتکاف مسجدوں ہی میں ہوتا ہے, گھروں میں نہیں ہوتا ہے. اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے, گھروں میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس سلسلے میں کوئی مسئلہ چھیڑا نہیں, سے کہ خواتین کے لیے آج کے حالات میں خصوصاً ہمارے ملک میں ایسا کوئی انتظام اعتکاف کا نہیں ہے. ہاں عبادت کریں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اعتکاف کے لیے چونکہ آج مواقع موجود نہیں ہیں, چونکہ ہمارا یہ دور بہت فتنوں کا دور ہے اور خواتین کا لوگوں سے کٹ کے الگ مسجد میں رہنا مزید فتنوں کا راستہ کھول سکتا ہے, اس وجہ سے عام طور سے مسجدوں میں عورتوں کے لیے اس طرح کا انتظام نہیں ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن آج چونکہ انتظام نہیں ہے اس وجہ سے یعنی گھر میں اعتکاف کرنا اس کی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ عید کے کیا مسائل ہیں. عید کے کیا مسائل ہیں ہمارے یہاں پر اسلامی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو عید منانے کے اعتبار سے جس میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے ایسے صرف دو دن ہیں, ایک ہے عید الفطر اور دوسرے ہے عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اگر عیدیں ہیں تو وہ جمعہ کا دن ہے جو ہر ہفتے میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور عیدیں ہیں تو وہ جو ایام التشریق ہوتے ہیں تین دن, عید کے بعد کے, عید الاضحیٰ کے بعد کے, وہ ایام التشریق وہ بھی دن جو ہیں یہ عید کا دن ہے. یہ تین دن بھی عید کے دن ہیں. اسی طرح سے عرفہ کا جو دن ہوتا ہے جو عید الاضحیٰ سے پہلے کا دن ہوتا ہے, عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے خاص طور سے اہل عرفہ کے لیے. تو یہ عید کے دن ہیں. اس کے علاوہ عید میلاد النبی یا اسی طرح سے ابھی 15 شعبان آ رہی ہے تو مردوں کی عید, تو اس طرح کی کوئی عیدیں ہمارے اسلام میں نہیں ہیں. مردوں کی عید منائی جاتی ہے, ابھی 15 شعبان آ رہی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں گھر میں کھانا وانا بناتے ہیں میٹھا اور گھر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر روم چھوڑ کے باہر یا پھر کہیں اور ٹیرس وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑوں کی روحانی آ رہی ہے تو ان کی روح آنے والی ہے اور وہ مٹھائی کھا کے جانے والی ہے. اولاً تو اس طرح کا کوئی اسلام میں عقیدہ نہیں ہے کہ مرے ہوئے لوگ واپس آتے ہیں خاص طور سے اپنے گھر میں میٹھا کھانے کے لیے, تو اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور دوسرے یہ کہ عجیب بات ہے کہ یہ ساری دوسری قوموں کی رسمیں اور ان کے عقائد مسلمانوں میں آ گئے ہیں. آپ سوچئے کہ اگر بہت بچھڑا ہوا کوئی, اگر کوئی بچھڑا ہوا اگر ہمارے گھر آنے والا ہو اور اس کے لیے ہم نے کچھ بنا کے رکھا ہو تو کیا اس کو چھوڑ کے اس کمرے سے نکل کے ہم باہر یا اوپر جا کے بیٹھیں گے؟ بلکہ اس کے لیے تو وہاں آدمی موجود رہے گا جو آنے والا ہے. دوسرا ہے کہ وہ جو کھانا رکھا جاتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے, تو وہ کھانے کے لیے اتنے دور سے آئے گا. اب اس کا گھر اگر کئی بیٹے ہیں, کئی گھر اس کے رشتہ داروں کے ہیں, کس کے سب کے گھر میں جا کے تھوڑا تھوڑا کھاتا رہے گا. اس طرح کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے, یہ دوسری قوموں کے عقائد مسلمانوں نے لیے ہیں. تو یہ مردوں کی عید یا عید میلاد النبی یا اس طرح کی کوئی بھی عید اسلام میں نہیں ہے. یہ ساری فاسد چیزیں ہیں, بری چیزیں ہیں, باطل چیزیں ہیں, اس کی کوئی بنیاد اسلام میں نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الفطر و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اقل و شربن. ایک روایت میں شربن کی زیادتی ہے, یہاں نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یوم الفطر اور یوم النحر یعنی عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن, اور اسی طرح سے ایام التشریق جو عید الاضحیٰ کے بعد تین دن ہوتے ہیں, گیارہ بارہ تیرہ ذی‌الحجہ کے دن، عیدنا اہل الاسلام، اہل اسلام، ہم اہل اسلام کی عیدیں ہیں، ہم مسلمانوں کی عیدیں ہیں، وہی ایام اکل، اور یہ کھانے کے دن ہے، یعنی ان میں روزہ نہیں رکھا جاتا ہے اور اس میں کھایا پیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے روایت کیا، اسی طرح سے حاکم نے بھی، اور سے الجامع الصغیر میں 8192 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس طرح سے دو دن خاص طور سے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس میں عید کی نماز بھی ہوتی ہے، جس میں عید کی نماز ہوتی ہے، یہ ہمارے اصل عید کے دن ہیں۔ تو عید کا معاملہ توقیفی ہے، یہ استنباط نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے دیکھیے فلاں دن کتنا اچھا ہے، چلو اس دن عید منا لیتے ہیں۔ تو عید ہم اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے ہیں، جیسے پانچ وقت کی نمازوں میں اپنی طرف سے ایک نماز بڑھا نہیں سکتے ہیں، ویسے ہی عیدوں میں اپنی طرف سے ایک عید بڑھا نہیں سکتے ہیں، اپنی طرف سے ہم عید بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ عید کے بارے میں ایک یہ بات لوگوں میں مشہور ہے کہ عید کی رات میں، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے پر بہت ثواب ملتا ہے، اس طرح سے لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، اور بعض سلف میں تابعین وغیرہ سے بھی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ بہت ممکن ہے ان تابعین تک بعض ضعیف روایتیں پہنچی ہوں اور اسی بنیاد پر انہوں نے ان راتوں کو عبادت کے لیے خاص کیا ہو، اس لیے کہ تابعین کے زمانے میں بہت سارے جھوٹے اور کمزور راوی موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ کیا روایت ہے؟ اس روایت کے بارے میں حکم تو بعد میں ذکر کروں گا، الفاظ ہیں عن ابی امامہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو انسان عیدین کی راتوں میں اللہ سے ثواب کی نیت سے قیام کرے، عبادت کرے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جاتے ہیں، یعنی قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا، تو جو ان دو راتوں میں عبادت کرے گا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے ان راتوں کو عبادت کے لیے خاص کیا، کیونکہ حدیث ابن ماجہ کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں آپ دیکھیں گے بہت سارے ضعیف راوی ہیں، خاص طور سے اس میں بقیہ ابن الولید ہے، یہ راوی مدلس ہے، اور اس راوی کی روایت معتبر نہیں ہے جب وہ عن سے روایت کرے، اس لیے کہ یہاں عن ثور ابن یزید اس راوی نے کہا ہے، تو یہ روایت صحیح نہیں سند کے اعتبار سے، اور اس کے اور بھی اس معنی میں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن سب کی سب ضعیف ہیں۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور شیخ الالبانی کہتے ہیں ضعیف الجامع الصغیر میں حدیث نمبر 5742 پر کہ حدیث ضعیف ہے، اسی طرح سے ضعیفہ میں بھی 521 پر انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کی کوئی صحیح دلیل نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نہ صحابہ سے ہے۔ ہاں، جس انسان کا عام دنوں میں رات کو عبادت کرنے کا معمول ہو، وہ ان راتوں میں بھی عبادت کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف ان راتوں کو عبادت کے لیے خاص کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہے۔ عید کے بارے میں آئیے دیکھتے ہیں، عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے کیا چیزیں ہیں، عید کی نماز کو جانے سے پہلے پہلے کیا چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، عید کی نماز کو جانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان عبد اللہ ابن عمر کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، امام مالک نے اس کو اپنی کتاب موطأ میں روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی عید کی نماز سے پہلے، عید الفطر کی نماز سے پہلے غسل کرتے تھے، اور یہ نماز کو جانے سے پہلے، یعنی مصلی جانے سے پہلے، یوم الفطر کے دن غسل کر کے جاتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور عید کی نماز سے پہلے غسل کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ مستحب ہے، اس لیے کہ صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہے، اس لیے کہ صحابہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات، عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخذ عمر جبۃ من استبرق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹے ریشم کا، ایک استبرق کہتے ہیں ایک دم موٹے قسم کا ریشم ہوتا ہے، تو ایک ریشم کا جبہ لیا، تباع فی السوق، جو بازار میں بیچا جا رہا تھا، فاخذها، انہوں نے اس کو لیا، فاتى بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فقال یا رسول اللہ، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود، آپ اس کو لے لیں، آپ اس کو خرید لیں، تجمل بها للعيد والوفود، تاکہ آپ عید اور لوگ جو آپ سے ملنے آتے ہیں ان دنوں میں اس کو پہنا کریں، ایک تو عید کے دن اس کو پہنیں، دوسرے جب دور دراز سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں وفد کی شکل میں، جماعت کی شکل میں، دین سیکھنے کے لیے، دین کے بارے میں تحقیق کے لیے، تو اس دن آپ ان سے ملنے کے لیے یہ لباس پہنا کریں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما هذه لباس من لا خلاق له، یہ اس انسان کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ریشم کا کپڑا وہی مرد پہنتا ہے جس کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں، یعنی آخرت میں جو اللہ کے نزدیک عزت کے لائق نہ ہو، جس کو عزت کے لائق نہ بننا ہو، وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے ریشم سے عزت حاصل کرے، ریشم کا لباس پہن کر۔ تو یہ ایسا تجمل جو شرعاً حلال نہیں ہے، آخرت میں اس سے ذلت ہوگی۔ اس حدیث میں، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا کتاب العیدین میں، اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کہا اس کو آپ غور کریں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ لباس لیجیے، بہت اچھا لباس ہے، تو کیوں؟ تاکہ آپ عید کے دن اس کو پہنیں، اور جب لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں دور دراز سے تو آپ اس کو پہنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جملے پر تو اقرار کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کے ریشم کا ہونے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہاں پر علماء نے اس بات سے دلیل لی ہے کہ عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے، بہترین لباس پہننا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ٹوکا نہیں کہ تم یہ کیسے بدعت بنا رہے ہو، یہ کہاں سے تم لائے، عید کے دن اچھا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، خاص طور سے خاص لباس عید کے دن نہیں پہننا چاہیے، ایسا آپ نے نہیں کہا، بلکہ آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس جملے کو قبول کیا کہ عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ عید کے دن اچھا لباس پہننا چاہیے۔ نافع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان ابن عمر کان یلبس فی العیدین احسن ثیابہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عید کے دن اپنے کپڑوں میں سے، اپنے لباس میں سے بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے لیے نیا لباس ہی ہو، یعنی لوگوں میں معروف ہے کہ عید کے لیے نیا کپڑا خریدنا چاہیے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی خریدتا ہے تو منع بھی نہیں ہے، لیکن جو لباس ایک انسان کے پاس ہے ان تمام لباسوں میں سے، ان تمام کپڑوں میں سے، جوڑوں میں سے آدمی کو چاہیے کہ وہ بہترین لباس پہنے، چاہے نیا ہو یا نہ ہو۔ اس روایت کو امام البیہقی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صیام یومین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا، دو دن روزہ رکھنے سے منع کیا، یوم الاضحی و یوم الفطر، عید الاضحی کے دن اور عید الفطر کے دن، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دو دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں، نہ شام تک کا نہ دوپہر تک کا۔ بعض لوگ جہالت میں کیا کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن خاص طور سے کہتے ہیں کہ جب تک کہ قربانی نہیں ہوتی ہے یہ روزہ ہوتا ہے، یہ چھوٹا شارٹ کٹ روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ بعض لوگ عید کی نماز تک کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی روزہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے، نماز کے لیے جانے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے کھا کر نکلنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ آپ کچھ سوکھی کھجوریں کھانا لیتے، آپ کچھ کھجوریں کھانے کے بعد ہی عید کی نماز کے لیے جاتے. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور آپ ان کھجوروں کو وتر عدد میں کھاتے، یعنی يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا طاق عدد میں آپ اس کو کھاتے، یعنی ایک کھاتے یا تین کھاتے یا پانچ کھاتے، تو کم سے کم آپ تین کھجوریں یا ایک کھجور یا پانچ کھجوریں کھا کر جاتے تھے، تو وتر عدد میں یہ کھا کر آپ نکلتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجوریں کھا کر جانا یہ بہتر ہے، یہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آئیے اب عید کی نماز کے سلسلے میں دیکھتے ہیں کیا مسائل ہیں. نماز کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے، بہتر یہی ہے کہ مسلمانوں کے یعنی شہر سے باہر ایک جگہ ہو جہاں پر سارے مسلمان عید کی نماز کے لیے جمع ہو، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اصل یہی ہے. لیکن اگر اس کی گنجائش نہ ہو، کچھ مسائل ہوں، تو ایسی صورت میں شہر کے اندر بھی یا مساجد میں بھی اس طرح کا انتظام کیا جا سکتا ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحی الی المصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحی کے دن مصلی جایا کرتے تھے. مصلی سے مراد عیدگاہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحی کے دن عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جاتے اور وہیں آپ سب کو نماز پڑھاتے، مسلمان وہاں پر جمع ہوتے تھے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. عید کے دن یہ بھی عمل ہے کہ امام کے آنے تک مسلمان جب عیدگاہ میں جمع ہو، اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر عیدگاہ جانے تک اور امام کے آنے تک، عید کی نماز تک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تکبیرات کہنا چاہیے. تکبیرات کہنا چاہیے، کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا، پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے مسائل کیا ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حق علی المسلمین اذا نظروا اذا الى ہلال شوال ان یکبروا اللہ حتی یفرغوا من عیدہم لان اللہ تعالی ذکرہ یقول وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر حق ہے، ضروری ہے کہ اذا نظروا الى هلال شوال، کہ جب وہ شوال کا ہلال دیکھ لیں، یعنی روزے ختم ہونے کے بعد جو چاند دکھائی دیتا ہے وہ چاند دیکھ لیں، رمضان ختم ہو جائے، تو ان یکبر اللہ حتی یفرغوا من عیدہم، تو وہ تکبیر کہتے رہیں یہاں تک کہ اپنی عید سے فارغ ہو جائیں. لان اللہ تعالی ذکرہ، کہ اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے. کیا کہا؟ ولتکمل العدہ، تاکہ تم اپنی مدت پوری کر لو رمضان کی، رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو. ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ نے جیسی تم کو رہبری دی ہے اس کے مطابق، یا اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر اللہ تعالی کی بڑائی اور تکبیر بیان کرو. اسی طرح سے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے تو تکبیر کہتا ہوا نکلے. زہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی المصلی وحتی یقضی الصلاۃ فَإِذَا قَضَ الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيرَ. اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے، اگرچہ یہ سند مرسل ہے لیکن اس کے لیے دوسری روایات ہیں جن سے اس کی تقویت ہوتی ہے. کیا روایت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الفطر، آپ عید الفطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے، فیکبرو، تو آپ تکبیر کہتے، حتی یأتی المصلی، مصلی آنے تک، وحتی یقضی الصلاۃ، اور نماز مکمل ہونے تک، کیونکہ نماز میں بھی تکبیرات ہیں. فإذا قضى الصلاۃ قطع التکبیر، جب آپ کی نماز ہو جاتی تو آپ تکبیر کہنے سے رک جاتے. یعنی معلوم ہوا کہ اس کا وقت کب تک ہے، نماز عید کی ہونے تک، عید کی نماز ہونے تک تکبیرات عیدین کہنا چاہیے، وہ کیا ہے میں آگے بتاؤں گا۔ الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 171 پر اس کو روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا عمل ہے، انہ کان یغدو یوم العید ویکبر ویرفع صوته حتى یبلغ الامام، یعنی امام کے آنے تک تکبیرات کہی جائیں، کہ انہ کان یغدو یوم العید، ابن عمر عید کے دن جاتے، ویکبر اور تکبیرات کہتے، ویرفع صوته اور اپنی آواز اونچی کرتے، یعنی آواز سے تکبیر کہتے، دل ہی دل میں نہیں، حتی یبلغ الامام، یہاں تک کہ امام نماز پڑھانے کے لیے آ جاتا۔ تو امام کے آنے تک مصلی کو، مقتدی کو چاہیے کہ وہ تکبیرات کہتا رہے۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی تکبیرات ہیں، عورتوں نے بھی تکبیر کہنا ہے، اور عورتیں بھی عید کی نماز کے لیے جائیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کنا نؤمر ان نخرج یوم العید حتی نخرج البکر من خدریہا، فرماتی ہیں کہ ہم کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم عید کی نماز کے لیے باہر نکلیں، یعنی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ جائیں، حتی نخرج البکر من خدریہا، جو پردے میں بیٹھی ہوئی کنواری بچیاں ہیں ان کو بھی ہم لے کر نماز کے لیے جائیں، حتی نخرج الحیض فیکن خلف الناس، یہاں تک کہ ہم کو یہ بھی حکم تھا کہ ہم ایسی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں جو حیض کی حالت میں ہیں، فیکن خلف الناس، لیکن وہ عورتیں پیچھے، لوگوں کے پیچھے الگ بیٹھتی تھیں، نماز کی نماز میں شریک نہیں ہوتی تھیں اور مصلی پر نہیں بیٹھتی تھی، بلکہ الگ سے کونے میں پیچھے جا کے بیٹھتی تھیں لوگوں سے الگ، فیکبرن بتکبیرہم، اور یہ عورتیں جو دوسرے مسلمان تکبیر کہتے ان کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتی، ویدعون بدعائہم، اور ان کی دعا کے ساتھ یہ بھی دعا کرتی تھیں، یرجون برکت ذلک الیوم وطہرته، اور ان کا یعنی مقصد کیا تھا اس میں کہ ان کو بلایا کیوں جا رہا ہے، کنواری بچیوں کو بھی اور حائضہ خواتین کو بھی، یرجون برکت ذلک الیوم وطہرته، کہ اس دن کی برکت اور اس دن کی پاکیزگی ان کو بھی حاصل ہو جائے، اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی عید کی نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ آج جہاں مساجد میں عید کی نماز ہوتی ہے تو عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، جو حیض کی حالت میں ہوں وہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں جائیں، ان کے لیے مناسب نہیں، اس لیے کہ عورت کے لیے مسجد میں جانا حیض کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک روایت میں ہے کہ فلیعتزلن المصلی، کہ یہ عورتیں مصلی سے الگ رہیں، تو مصلی میں عورتوں کو، حائضہ خواتین کو جانے کی گنجائش نہیں تھی، تو مساجد خاص طور سے پورا کا پورا مصلی ہوتا ہے، نماز اس میں پڑھی جاتی ہے، اس میں عورتوں نے حیض کی حالت میں داخل نہیں ہونا ہے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ عیدگاہ میں عورتیں اور بچے دونوں کو لے جانا چاہیے، یعنی بچے بھی عیدگاہ میں آ سکتے ہیں اور عورتیں بھی آئیں۔ پہلی روایت میں آپ دیکھ چکے، اور ایک روایت آپ دیکھیں، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین، ہم کو یہ بات حکم ہے کہ ہم حائضہ خواتین کو بھی عیدین میں گھر سے باہر لے جائیں، یعنی عید کی نماز جب ہوگی تو یہ عیدگاہ میں جائیں، وذوات الخدور، اور پردے والیوں کو بھی، پردہ نشین خواتین کو بھی، ساری عورتیں پردے سے ہوتی ہیں لیکن جو بچیاں کنواری ہوتی ہیں خاص طور سے ان کے لیے پردے کا حکم اور زیادہ شدید ہے، وذوات الخدور، اس لیے کہ ان میں حیا غالب ہوتی ہے اور ان میں یعنی ان کے لیے پردہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ آج ہمارا دور افسوس کی حالت ہے کہ الٹا ہو گیا ہے، جو بیچاری خواتین نکاح والی ہو جاتی ہیں ان کے شوہر ان کو مسلط ہونے کی وجہ سے پردہ کروا لیتے ہیں، بعض تو اچھی عورتیں ہوتی ہیں، سمجھدار ہوتی ہیں، جو پردہ بغیر کسی کے بتایا کرتی ہیں، لیکن نکاح ہونے کے بعد، اور بعض بڑھاپے میں پردہ کرنے لگتی ہیں، اور بعض جو کنواری بچیاں ہوتی ہیں وہ بغیر پردے کے کالج جاتی ہیں، تو یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے پردہ نہیں ہے، تو یہ الٹا دور آیا ہے۔ آج سارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے. اس دور میں جو بچیاں بالغ ہوتی تھیں اور کنواری ہوتی تھیں خاص طور سے ان کے لیے پردے کا حکم تھا, اور دوسری عورتیں تو ویسے بھی پردہ کرتی تھیں. تو آپ نے یہاں پر فرماتی ہیں کہ امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین. یہاں پر ماؤں کی بھی غلطی ہوتی ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ بچوں کو پردہ کرائیں گے تو معلوم کیسا پڑے گا کہ ہماری بچی بڑی ہے اور کتنی خوبصورت ہے, لوگ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کو بھی رشتے آئیں گے. تو یہ جو غلط سوچ ہے یہ بگاڑ کا ذریعہ ہے, اس طرح کی سوچ مناسب نہیں ہے. امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین, ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم عیدین میں عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں, یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی, وذوات الخدور اور پردوں میں رہنے والیوں کو بھی, فیشہدن جماعت المسلمین, تاکہ یہ جماعت مسلموں کی جو جماعت ہے یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہونے والی نماز اس میں یہ شریک ہوں, ودعوتہم اور ان کی دعا میں یہ شریک ہوں, ویعتزل الحیض عن مصلاهن, اور یہ حکم دیا گیا کہ حائضہ خواتین مصلا سے الگ ہو کر رہیں, مصلا سے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس جگہ یہ نہ ہوں. قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا ليس لها جلباب, ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو عورت اوپر سے اوڑھ کر اس کو لٹکا لیتی ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. تو ہم میں سے بعض کے پاس جلباب نہیں ہوتا ہے, چادر نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتلبسها صاحبتها من جلبابها, کہ اس کی جو سہیلی ہے اس کی جو ساتھی ہے اس کی جو بہن ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جلباب میں سے اپنی بہن کو اپنی سہیلی کو دے دے. اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی چادر ہی میں اس کو شریک کر لے کہ دونوں ایک چادر میں آ جائیں, یا جس کے پاس زائد ہے وہ اس میں سے دے دے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. غالب یہی ہے کہ اپنی چادر میں اس کو بھی شریک کر لے کہ وہ اپنی چادر میں اس کو لے لے لیکن لے کر آئے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا. اس سے علماء نے کہا کہ عورتوں کو اتنی زیادہ تاکید کرنا کہ حائضہ خواتین کنواری بچیاں اور اسی طرح سے جلباب کسی کے پاس نہیں ہے, چادر اوڑھنے کے لیے نہیں ہے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے, تو وہ عورت بھی دوسرے سے لے کر یعنی عیدگاہ میں آئے, اس سے اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے. تو عورتوں کو بھی عیدگاہ میں جانا چاہیے, عید کی نماز کے لیے جانا چاہیے. لیکن عورتیں ایسا نہ ہو کہ عید کی نماز کے لیے آئیں اور بالکل زیب و زینت کر کے بلا حجاب اور خوشبوئیں لگا کر اور اپنے آپ کو مزین کر کے دوسروں کی نگاہ کے لیے شر پیدا کرنے کے لیے عیدگاہ آئیں, ایسا کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے مت روکو, ولکن لیخرجن وهن طفلات, لیکن ان کو بھی چاہیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر سے جب نکلیں تو وہ خوشبو لگائی بھی نہ ہوں, بے خوشبو اپنے گھروں سے نکلیں, خوشبو لگا کے باہر آئیں کہ قریب سے کسی کے گزریں تو پلٹ کے دیکھے, تو یہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے. عورتوں کو چاہیے کہ گھر سے نکلیں تو خوشبو لگا کر نہ نکلیں تاکہ کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو, اٹریکٹ نہ ہو. اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا سہل جامع صغیر, حدیث نمبر 7457 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. بلکہ اس سلسلے میں خوشبو لگا کر گھر سے باہر جانا تاکہ عورت کی طرف مرد متوجہ ہوں یہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت سخت بات کہی ہے. آپ نے فرمایا ایم امراتن استعطرت, جو بھی عورت عطر لگاتی ہے, فمرت علی قوم, پھر لوگوں پر سے گزرتی ہے, لیجدوا من ریحها فهي زانية, ایک عورت اگر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی طرف اس کی خوشبو کو پائیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں, فہی زانیہ, تو ایسی عورت زناکار عورت ہے. ایسی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آپ دیکھیں نکاح وغیرہ میں عورتیں جاتی ہیں حجاب بھی نہیں ہوتا ہے اور سینٹ وغیرہ لگا کے جاتی ہیں, خوشبوئیں لگا کے جاتی ہیں اور کیا کچھ نہیں کرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت بری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ نے کہا ایسی عورت بدکار عورت ہے, اس لیے کہ یہ بدکاری کی دعوت دوسروں کو دے رہی ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی نگاہوں میں زنا کا عمل ان سے کروا رہی ہے. اس حدیث کو امام احمد, نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور سیل جامع صغیر حدیث نمبر 2701 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. خواتین کو چاہیے کہ جب راستے میں چلیں تو راستے کے بیچوں بیچ نہ چلیں, اور مردوں سے یعنی اختلاط کے ساتھ نہ چلیں, بلکہ بچ بچا کر راستے سے چلیں. اسید الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے, وہ خارج من المسجد, کہ آپ مسجد سے باہر تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے, مسجد نبوی سے باہر, اور فاقتلت الرجال مع النساء فی الطریق, اور آپ دیکھ رہے تھے کہ مرد اور عورتیں راستے میں ملے جلے ہیں, یعنی بالکل دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, آپس میں اختلاط ان میں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء, آپ نے عورتوں سے کہا, استأخرنا, تم ٹھہر جاؤ یا پیچھے ہٹ جاؤ, الگ ہو جاؤ, استأخرنا, فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق, اس لیے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچوں بیچ چلنے لگو, عليكن بحافات الطريق, تم کو چاہیے کہ تم راستے کے کنارے سے چلو, یعنی مرد کے ساتھ عورتیں بھی گھل مل کے چلنے لگیں اور اس طرح سے اختلاط پیدا ہو تو یہ فتنے کا ذریعہ ہے. عورتوں کے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے, اپنی عزت کو اور اپنی عفت کو بچا کے چلیں, تاکہ کوئی مرد کسی مرد کا جو ہے ان سے, یعنی کوئی مرد ان کو چھو کے نہ نکل جائے, بلکہ اپنے آپ کو بچا کر وہ چلیں. تو آپ نے فرمایا, علیکن بحافات الطریق, تمہارے لیے راستے کے کنارے سے چلنا ضروری ہے. صحابی کہتے ہیں, فکانت المرأۃ تلتصق بالجدار, تو عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ بالکل دیوار سے چپک کے چلنے لگیں, حتی ان توبہا لیتعلق بالجدار من لسوقہا بھی, یہاں تک کہ بعض عورتوں کا کپڑا دیوار میں کہیں کانٹوں سے یا کسی اور چیز سے اٹک جاتا تھا اس کے دیوار سے قریب ہو کر چلنے کی وجہ سے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے, اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 856 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح حسن کہا ہے. تو خواتین اتنی پابند تھیں کہ جیسے ہی ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا کہ تم کو راستے کے بیچ و بیچ مردوں کے ساتھ نہیں چلنا ہے, بلکہ تم کو کنارے سے چلنا ہے, تو اتنے کنارے سے چلنے لگیں کہ دیواروں سے بالکل قریب ہو کر چلنے لگیں, یہاں تک کہ ان کا کپڑا بھی بعض اوقات دیوار میں پھنس جاتا تھا. تو یہ فرما برداری کا جذبہ تھا جو خواتین میں تھا. آج خواتین سنتی رہتی ہیں حجاب کے احکام اور نماز کے احکام اور کیا کچھ نہیں, لیکن زندگی میں اعمال نہیں آ پاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ ایمان کی کمزوری ہے, آخرت کی فکر کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عیدگاہ میں بچوں کے لیے بھی مناسب ہے کہ بچوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں. ہاں, ایسے بچے ہوں جو عیدگاہ میں گھومتے پھرتے دوسروں کی نمازوں کو خراب کریں تو ایسا مناسب نہیں ہے. ہاں, جو بچے نماز کو سمجھتے ہیں ایسے بچوں کو عیدگاہ لے جایا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او اضحی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحی کے دن نکلا, فصلى ثم خطب ثم اتى النساء, تو آپ نے نماز پڑھائی, یعنی آپ نے نماز پڑھی, پھر اس کے بعد خطبہ دیا, اور آپ عورتوں کے پاس آئے, یعنی عورتیں جہاں الگ سے بیٹھی ہوئی تھیں ان کے پاس آپ تشریف لے گئے, فواعدہن وذکرہن وامرہن بالصدقہ, تو آپ نے ان کو واعظ کیا, نصیحت کی, اور صدقہ کرنے کا حکم دیا, عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ابن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت کم عمر تھے, اس لیے یہاں پر اس حدیث سے علماء نے دلیل لی کہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے گئے, تو بچے بھی نماز کے لیے عیدگاہ جا سکتے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے جانے کی کیفیت کیا ہے, کیسے جانا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ اگر عیدگاہ بہت دور نہ ہو تو پیدل اس کے لیے جائیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, فرماتے ہیں, من السنتی, ان تخرج الى العید ماشیا من السنت ان تخرج الى العید ماشیا، سنت یہ ہے کہ تو عید کی نماز کے لیے پیدل جائے، پیدل جائے، یہ سنت ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ارواء الغلیل حدیث نمبر 636 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر جایا جائے۔ اس میں ثواب کی کثرت کا ذکر علماء نے کیا ہے کہ آدمی جب چل کے جائے گا تو جتنے قدم اس کے ہیں ان سب پر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے عید کے دن سنت یہ ہے، عیدگاہ جانے اور آنے کی سنت یہ ہے کہ جس راستے سے عید کی نماز کے لیے آدمی جائے اس راستے کو بدل کر کسی دوسرے راستے سے واپس لوٹے، تو یہ عید کے دن کی سنت ہے، یہ روزانہ کے لیے نہیں ہے، یہ عید کے دن کے لیے سنت ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ بدل دیتے، یعنی ایک راستے سے جاتے اور آتے وقت دوسرے راستے سے آتے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ علماء نے مختلف اسباب اس کے ذکر کیے ہیں، ایک تو سبب یہ ذکر کیا کہ قدم زیادہ ہوں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ الگ الگ علاقوں سے چل کے آئیں گے اور جائیں گے تو اس میں یہ ساری زمینیں اور یہ پیڑ پودے سب گواہ بن جائیں گے۔ تیسرا سبب یہ ذکر کیا کہ زیادہ مسلمانوں سے ملاقات ہوگی اور ان سے سلام کلام ہوگا، ان سے دعا ہوگی، اور اسی طرح سے یہ بھی سبب بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے احوال کو دیکھیں تاکہ ان کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کیا جائے وغیرہ۔ تو عید کی نماز کو جانے میں سنت یہ ہے کہ پیدل جائیں اور جاتے وقت ایک راستے سے اور دوسرے وقت آتے وقت دوسرے راستے سے لوٹیں۔ عید کی نماز کے احکام کیا ہیں، آئیے دیکھتے ہیں عید کی نماز کے متعلق کیا کیا احکام ہیں۔ یزید ابن خمیر الرحبی رحمہ اللہ کہتے ہیں خرج عبداللہ ابن بسر، عبداللہ ابن بسر صحابی اپنے گھر سے نکلے، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مع الناس لوگوں کے ساتھ، فی یوم عید فطر او اضحا، وہ دن عید الفطر کا یا عید الاضحی کا تھا، فانکر ابطاء الامام، تو امام نے آنے میں دیر کی تو انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ امام دیر سے کیوں آ رہا ہے، فقال انا کنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التصبيح، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن بسر نے کہا کہ اس وقت تک تو ہم عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابھی تک تو یہاں امام نہیں آیا لیکن اس زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت تک کہ ہماری عید کی نماز ختم بھی ہو جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ وقت کون سا تھا، وَذَلِكَ حِينَ التَّصْبِيحِ، یہ صلاۃ الضحا جس کو ہمارے یہاں پر چاشت کی نماز کہتے ہیں جو 9-10 بجے کے آس پاس ہوتی ہے، اس وقت تک کے فرماتے ہیں کہ یہ وقت تھا، تسبیح کا وقت تھا یعنی صلاۃ الضحا کا وقت تھا، کہتے ہیں اس وقت تک کہ ہماری نماز ہو جایا کرتی تھی۔ ارواء الغلیل میں روایت موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ ابو داؤد ابن ماجہ کی روایت ہے۔ جا کر امام سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، عیدگاہ میں امام سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں عیدگاہ میں تو فجر کی نماز بھی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی افسوس کی چیز ہے، رات بھر کی تیاری میں فجر کی نماز غائب کر دیتے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ جیسے ہی اس کی نیند بیدار ہو، اگر کسی وجہ سے نیند نہیں کھلے تو فوراً فجر کی نماز پڑھ لے، نماز ضائع نہ کرے، اور عیدگاہ جانے تک آدمی نماز کے لیے رکا رہے، یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوم الفطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے باہر نکلے، فصلى ركعتين، تو آپ نے دو رکعتیں پڑھی، لم يصلي قبلها ولا بعدها، اور آپ نے عید کی نماز دو رکعتیں پڑھی اور اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی، ومعه بلال، اور اس دن آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد مصلی میں یا عیدگاہ میں کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان کا عمل ہے، انہ خرج یوم عید، انہ خرج فی یوم عید، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز کے لیے نکلے عید کے دن، فلم یصلی قبلہا ولا بعدہا، تو انہوں نے عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی۔ وذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے، اور ارواح الغلیل میں 631 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نہ کرنا، آپ کا کوئی عمل نہ کرنا، اس کو بھی سنت سمجھتے تھے۔ یعنی دیکھیے کہ عید کی نماز کے لیے ابن عمر نکلے اور عید گاہ میں نماز نہیں پڑھی، نہ پہلے نہ بعد میں، اور کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ دلیل یاد رکھیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کو کرنا سنت ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا اس کو نہ کرنا بھی سنت ہے۔ ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ ہمارے نبی نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ آپ فاتحہ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ نہیں دیے تو ہم بھی نہیں دیتے ہیں۔ آپ 12 ربیع الاول کا جلوس کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ اس لیے نہیں نکالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن برتھ ڈے کے طور پر نہیں منایا اور جلوس نہیں نکالا۔ ہو سکتا ہے کیا ہو، دلیل لاؤ۔ ہو سکتا ہے کیا ہو، تو ہو سکتا ہے نہیں بھی کیا ہو، تو ہو سکتا ہے دلیل نہیں بنتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہ ہو تو اس کو نہ کرنا ہی سنت ہے۔ یہی چیز ہے کہ آدمی بدعت نکالتا ہے اپنی عقل سے، کہتا ہو سکتا ہے کیا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر کیا ہوتا تو ذکر ہوتا، جب ذکر نہیں ہے، جب اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو نہ کریں۔ طالبہ ابن زہدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان علی استخلف ابا مسعود علی الناس فخرج یوم عید فقال یا ایها الناس انه لیس من السنۃ ان یصلی قبل الامام۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز کے لیے عبداللہ ابن مسعود کو ذمہ دار ٹھہرایا، فخرج یوم عید، تو عید کے دن وہ نکلے اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، یہ سنت نہیں ہے کہ امام سے پہلے نماز پڑھی جائے، انہ لیس من السنتی ان یصلی قبل الامام، امام سے پہلے عیدگاہ میں نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے۔ اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے نسائی کی تحقیق میں 1561 پر اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحى، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں ہوتی تھی، اس نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی بدعات کے رد کے لیے دلیل ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے بدعات میں پڑے ہوئے آدمی سے کہ بھائی آپ اذان کیوں نہیں دیتے ہیں عید کے دن، کہ یہی چلتا آ رہا ہے، تو کہے دے تو کیا برا ہے، کہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بھائی نہیں ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا تھا، یہی عمل، یہی دلیل ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم یہ عمل نہ کریں۔ تو فاتحہ بھی نہیں ہوتا تھا تو ہم فاتحہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی، صحابہ نے اس کو دلیل بنایا اور بعد میں بھی انہوں نے وہ عمل نہیں کیا۔ اپنی عقل چلا کے دین میں اضافے کرنا اور سنت کے بارے میں علم حاصل نہ کرنا، یہ انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی، غیر مرت ولا مرتین، ایک دو بار نہیں بلکہ کئی بار، بغیر اذان ولا اقامہ، تو یہ نماز اذان اور اقامت کے بغیر ہی پڑھی گئی، میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے، لیکن کسی بھی عید کی نماز میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوتی تھی۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ معلوم ہوا عید کی نماز میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ ایسا کیوں؟ تو بہت زیادہ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی، آسمان میں اور پانی میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ بہت سے لوگ خام خواہ پریشان ہوتے ہیں، بھائی بتاؤ صبح کی نماز میں زور سے قرأت ہے اور ظہر کی نماز میں نہیں ہے، کیوں؟ ابھی بیٹھا سوچتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو سوچنے کی؟ آپ کے ہمارے نبی نے نہیں کیا، بس ختم۔ ضروری نہیں ہم جانیں، کوئی کہے آپ کو ڈاکٹر صاحب نے اسی رنگ کی گولی کیوں دی، یہی گولی کیوں دی، ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، ہم گولی کھائیں گے فائدہ ہوگا، چاہے جاننا ہو یا نہ جانتا ہو، آدمی جانتا ہو نہیں جانتا ہو، ڈاکٹر نے جو گولی دیا ہے اگر وہ صحیح گولی ہے تو فائدہ ہوگا۔ ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل بتلایا اسی میں فائدہ ہے، چاہے اس کی حکمت ہم کو سمجھے یا نہ سمجھے، وہ ہمارے لیے عمل کافی ہے۔ کیوں اذان نہیں، کیوں اقامت نہیں؟ نہیں تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کہا نہ اقامت کے لیے کہا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیٹرن عمل کا طے کر دیا، ایک طریقہ عمل کا بتا دیا، بس جیسا بتا دیا ویسے ہی ہم کو کرنا ہے، اس بارے میں زیادہ کھود کرید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کتنے رکعت ہیں؟ عیدین کی نماز دو رکعت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلاۃ السفر رکعتان وصلاۃ الجمعۃ رکعتان والفطر والاضحى رکعتان تمام غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد اور ابن ماجہ نے اس پر روایت کیا ہے، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 872 پر یہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی نماز دو رکعتیں ہیں، جمعہ کی نماز دو رکعتیں ہیں، اور فطر اور اضحا دونوں عیدوں کی نماز دو رکعت ہیں۔ تمام غیر قصر، یہ دو رکعتیں مکمل ہیں، کم نہیں ہیں، اعلی لسان محمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات ہم نے معلوم کی ہے، ان اللہ نے آپ کی زبان پر یہ بات جاری کی ہے، اور یہی حکم اللہ کا بھی ہے اور یہی حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو عید کی نماز دو رکعت ہوگی، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ اسی طرح سے جمعہ کی بھی دو رکعت ہے۔ بعض لوگ جمعہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جمعہ کی دو ہے تو اس دن ظہر کہاں گئی؟ اب یہ جو فلسفہ ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو ظہر کی دو رکعت نہیں ہے اور دو غائب ہو گئی اور جمعہ میں دو ہی آ گئی تو ظہر کہاں ہے، تو الگ سے چار رکعت ظہر کی بعض لوگ احتیاط کے طور پر پڑھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جمعہ کا خطبہ ظہر کی دو رکعتیں ہیں، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دو بتلایا تو دو ہے، چار بتلایا تو چار ہے، تین بتلایا تو تین ہے۔ جتنی رکعتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے بتلا دی وہ مکمل ہیں، وہ کم نہیں ہے، وہ کم نہیں ہے، جتنا بتایا وہ مکمل ہے۔ سفر میں ہم دو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب دو آدھا ہے یعنی کمتر ہے، تو ہم چلو چار پڑھتے ہیں، ایسا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو ہی مکمل ہے، دو ہی مکمل ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آگے عیدین کی تکبیرات کے بارے میں فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولی سبع تکبیرات وفی الثانیۃ خمسا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عید کی نماز جب پڑھی جاتی ہے تو اس میں تکبیریں نماز میں کہی جاتی ہیں، ایک دو تکبیرات وہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیرات ہیں یہ عید کی نماز سے پہلے کہنا ہے، لیکن عید کی نماز میں بھی کئی مرتبہ اللہ اکبر ہوتا ہے، تو یہ جو تکبیرات ہیں یہ کتنی ہیں، عید کی نماز میں کتنی تکبیرات کہی جائیں گی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحى فی الاولی سبع تکبیرات وفی الثانیۃ خمسا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں پہلی رکعت میں سات تکبیرات کہتے اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات کہتے تھے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1018، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں کل ملا کر 12 تکبیرات ہیں، پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ۔ ہر رکعت میں قرات سے پہلے زائد تکبیرات کہنا چاہیے. یہ جو زائد تکبیرات ہے سات اور پانچ، اس کی جگہ کہاں ہے، کہاں کہیں اس کو، تو یہ قرات سے پہلے ہونا چاہیے. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہدت الاضحی والفطرہ ما ابی ہریرہ، میں نے عید الاضحی اور عید الفطر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پڑھی. فکبر فی الرکعۃ الاولی سبع تکبیرات قبل القراءہ، تو انہوں نے قرات سے پہلے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، قرات سے پہلے سات تکبیرات پہلی رکعت میں پڑھی، یعنی پہلی رکعت میں سات تکبیرات قرات سے پہلے. وفی الآخرۃ خمس تکبیرات قبل القراءہ، اور قرات سے پہلے دوسری رکعت میں پانچ تکبیرات کہیں، تو پہلی رکعت میں اور دوسری میں قرات سے پہلے تکبیرات ہونی چاہیے. یہ معطا کی روایت ہے، یعنی امام مالک نے معطا میں اس کو روایت کیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان کا عمل کیا تھا، راوی کہتے ہیں انہ کان یکبر فی العید فی الاولی سبع تکبیرات بتکبیر الافتتاح، کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں تکبیر افتتاح کے ساتھ وہ سات تکبیرات کہتے تھے. وفی الآخرۃ ستن بتکبیر الرکعۃ، اور دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کے ساتھ ساتھ یہ کتنی، چھ تکبیرات کہتے تھے. بتکبیر الرکعۃ، رکعت کی تکبیر کے ساتھ ساتھ چھ تکبیریں کہتے تھے. کلہن قبل القراءۃ، یہ ساری تکبیرات قرات سے پہلے ہوتی تھیں، یہ ساری تکبیرات قرات سے پہلے ہوتی تھیں. تو معلوم ہوا کہ قرات سے پہلے سات اور پانچ تکبیرات کہنا چاہیے. ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو اروال غلیل میں حدیث نمبر 639 کے تحت صحیح کہا ہے. ہر دو تکبیرات کے بیچ میں ذکر کر سکتے ہیں، اور یہ مستحب ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بین کل تکبیرتین حمد للہ و ثناء علی اللہ. محاملی نے اپنی کتاب صلاۃ العیدین میں، اور اسی طرح سے بحقین سنن میں اس کو روایت کیا، اور شیخ الالبانی نے اروال غلیل میں اس کو صحیح کہا ہے. بین کل تکبیرتین حمد للہ و ثناء علی اللہ، کہتے ہیں کہ ہر دو تکبیرات کے بیچ میں اللہ کی حمد اور اس کی ثنا ذکر کرنا چاہیے. یعنی کوئی آدمی اگر ہر دو تکبیروں کے بیچ میں سبحان اللہ الحمدللہ یا اللہ کی حمد یا ثنا اس کی بیان کرے، لا الہ الا اللہ کہے، تو اللہ کا ذکر کرے دو تکبیرات کے بیچ میں، جو امام تھوڑی دیر کے لیے ایک دو سیکنڈز کے لیے رک جاتا ہے، تو اس کے بیچ میں اللہ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عید کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ امام کو چاہیے کہ وہ عید کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھے جو حدیث سے ثابت ہیں. نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعۃ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں بھی اور جمعہ کے دن بھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ صورتیں پڑھتے تھے. اور فرماتے ہیں واذا اجتمع العید والجمعۃ فی یوم واحد، کہ اگر عید اور جمعہ کا دن ایک ہی دن آ جاتا یقرأ بهما ایضا فی الصلاتین، تو ان دونوں نمازوں میں ایک دن میں عید اور جمعہ جمع ہو جاتے تو بھی ان دو نمازوں میں آپ انہی دو صورتوں کو پڑھتے تھے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں. تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز میں بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الغاشیہ. عبید اللہ ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان عمر ابن الخطاب سأل ابا واقد اللیثی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی سے پوچھا ما کان یقرأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی قرأت کرتے تھے، فی الاضحی والفطر، عید الاضحی میں اور عید الفطر میں کس چیز کی قرأت کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے. فقال کان یقرأ فیہما بقاف والقرآن المجید واقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدوں میں دونوں عیدین میں سورہ قاف اور سورہ القمر پڑھا کرتے تھے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورتیں بھی عید کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں، سورہ قاف، قاف والقرآن المجید اور سورہ القمر، یہ دو صورتیں ہیں، یہ بھی عید کی نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں، جو کہ بڑی صورتیں ہیں۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو بات وہی روایت ہے جو میں نے اس سے پہلے ذکر کی کہ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن آئے تو عید پڑھنے کے بعد جمعہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، عید پڑھنے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھی جائے یا نہیں۔ اگر دور دراز کے لوگ ہوں تو ان کے لیے عید کی نماز کافی ہو جاتی ہے، ان کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر جیسے اس زمانے میں دیہات وغیرہ سے بھی لوگ عید کی نماز کے لیے آتے تھے، جمعہ کے لیے آتے تھے، تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ان کے لیے کافی بتلائی۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز ایک ہی دن آ جائے تو پھر دونوں نمازیں پڑھی جائیں، کیونکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔ میں نے پچھلی روایت ذکر کی کہ صحابی نے بتایا کہ جب عید اور جمعہ جمع ہو جاتے تو آپ کیا پڑھتے؟ سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ، جمعہ میں بھی پڑھتے، عید میں بھی پڑھتے، معلوم ہوا آپ جمعہ بھی پڑھتے تھے اور عید بھی پڑھتے تھے۔ تو جس دن جمعہ آ جاتا، عید کے دن میں دونوں جمع ہو جاتے تو آپ دونوں نمازیں پڑھتے تھے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ایک آدمی عید کے دن جمعہ بھی پڑھے۔ بعض سلف سے، صحابہ میں سے عبداللہ بن زبیر اور اسی طرح سے ابن عباس وغیرہ سے روایت آئی ہے کہ اگر عید کا دن جمعہ کے ساتھ جمع ہو جائے تو عید کی نماز کافی ہو جاتی ہے، جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اگرچہ صحیح ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ دونوں نمازیں پڑھی جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، آج تمہارے اس دن میں دو عیدیں جمع ہوئی ہیں، فمن شاء اجزأه من الجمعۃ وإنا مجمعون، تو بس تم میں سے جو کوئی چاہے تو اس کے لیے عید کی نماز جمعہ کے بدلے کافی ہو جائے گی اور ہم تو جمعہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو جمعہ پڑھیں گے۔ اس کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور سید جامع صغیر 4365 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتمع عیدان علی عہد علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو عیدیں جمع ہو گئیں، یعنی جمعہ اور عید دونوں ایک ہی دن آ گئے۔ فشہد بہم العید، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز پڑھائی، وہ آئے عید کی نماز کے لیے۔ ثم قال انا مجمعون، ہم تو جمعہ پڑھنے والے ہیں، فمن اراد ان یشہد فلیشہد، جس کا ارادہ ہو جمعہ پڑھنے کا وہ پڑھ لے، جس کا ارادہ ہو کہ جمعہ کے لیے حاضر ہو تو وہ حاضر ہو جائے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دور دراز کے گاؤں دیہات کے لوگ آتے تھے وہ چلے جاتے تھے عید کی نماز کے بعد، ان پر لازم نہیں رکھا گیا کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے واپس آئیں، ان کے لیے عید کی نماز ہی کافی ہو جاتی تھی جو جمعہ کا بدل تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں عید کے خطبے کے کیا احکام ہیں، سرسری طور پر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں چونکہ عید سے متعلق ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ ہے کہ عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا، جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے لیکن عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ، امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھتے تھے، یعنی عید کی نماز ہوتی تھی اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ کیا عید کے خطبے کے لیے بیٹھنا سب کے لیے ضروری ہے یا کوئی جانا چاہتا ہو، کچھ کام ہو تو جا بھی سکتا ہے؟ عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العید، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر تھا۔ فلما قضى الصلاة قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن احب ان يذهب فليذهب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، یعنی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خطبہ دے رہے ہیں، انا نخطب، تم میں سے جو پسند کرے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ یعنی کوئی خطبہ اگر نہیں بیٹھتا ہے اور جانا چاہتا ہے تو وہ جائے، آپ نے لازم نہیں رکھا، اس لیے کہ دور سے بھی لوگ آیا کرتے تھے اور جا کر ان کو بہت سارے کام کرنے ہوتے تھے۔ تو ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح ابی داؤد 1024 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، لیکن بہتر یہ کہ آدمی خطبے کے لیے بیٹھ جائے، اس لیے کہ نصیحت سننے ملے گی، دین کی بات سننا فضیلت سے خالی نہیں ہے، اور بھگدڑ مچانا اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ عیدگاہ میں یا اسی طرح سے مسجد میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہے لوگ عید کی نماز کے بعد بھگدڑ مچائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بیٹھیں بہتر ہے، خطبہ سنیں، لیکن جانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسے دیتے تھے اور صحابہ خطبے میں کیسے بیٹھتے تھے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ حتی کأنہ منذر جیش۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی، آپ کی آواز اونچی ہو جاتی اور آپ کا غصہ بڑھ جاتا، آپ کا حال ایسا ہوتا گویا کہ آپ کسی لشکر کے مقابلے میں خبردار کر رہے ہوں کہ اب جنگ کا وقت آیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبہ سننے کے لیے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی صفوں میں اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحى الى المصلى، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جایا کرتے۔ فاول شیء یبدا به الصلاه، سب سے پہلی چیز جو آپ کرتے اس دن وہ نماز تھی، پہلا کام آپ کیا کرتے، آپ نماز پڑھتے، عید کی نماز پڑھاتے۔ ثم ينصرف، پھر آپ واپس پلٹتے۔ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، پھر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، اور لوگ اپنی صفوں ہی میں بیٹھے رہتے۔ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ کرتے، ان کو وصیت کرتے، تاکید کرتے، اور جو احکام بتانے ہوتے وہ احکام بتاتے۔ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اور اگر آپ چاہتے کہ کوئی لشکر بھیجیں جنگ کے لیے، دعوت کے لیے، تو آپ ایسی جماعت بھیج دیتے۔ او یأمر بشیء امر به، یا پھر کوئی ایسا حکم، نیا حکم دینا ہوتا تو آپ عوام کے سامنے، چونکہ بہت بڑی تعداد ہوتی تھی، آپ وہ حکم دیتے تھے۔ ثم ينصرف، پھر آپ اپنے گھر واپس لوٹ جاتے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والناس علی صفوفہم، کہتے ہیں والناس جلوسن علی صفوفہم، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو عید کی نماز کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اپنی صفوں میں بیٹھے رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، تو کیا کریں، اس کے کئی مسائل ہیں۔ ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ، ابو عمیر ابن انس ابن مالک انصاری اپنی انصاریہ پھوپی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں ان قوماً رأوا الہلال فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے ہلال دیکھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سفر کر کے آئے۔ فَأَمَرَهُمْ أَن يُفْطِرُوا بَعْدَ مَرْتَفَعِ النَّهَارِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ سے تھے اور دوپہر ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے روزہ توڑنے کے لیے کہا۔ وَأَن يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ، اور آپ نے کہا کہ کل عید کی نماز ہوگی، یعنی لوگوں سے آپ نے کہا کہ کل عید کی نماز کے لیے آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کی نماز دوپہر سے پہلے ہوتی ہے، عید کی نماز زوال سے پہلے ہوتی ہے، تو جب لوگ آئے اور کہا کہ ہم کو چاند دکھائی دیا ہے، اور یہ بہت لیٹ خبر آئی تھی، یہ خبر بہت لیٹ آئی تھی، دوپہر کے وقت آئی، تو آپ نے اس دن روزہ توڑنے کے لیے کہا۔ معلوم ہوا کہ عید کے دن اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ توڑ دے. اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ کل عید کی نماز پڑھی جائے گی, تو اگر معلوم ہوتا ہے کہ عید آج تھی لیکن یہ خبر دوپہر کے بعد زوال کے بعد آتی ہے تو پھر اعلان کیا جائے گا کہ کل عید کی نماز ہوگی اور اگلے دن عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس کو امام النسائی نے روایت کیا ہے اور سنن النسائی شیخ الالبانی کی تحقیق سے جو چھپی ہے اس میں 1557 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ابو عمیر ابن انس ابن مالک الانصاری فرماتے ہیں حدثنی عمومتی من الانصاری, مجھ کو میری انصاری خوفی نے کہا, من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحابیہ تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, قالوا اغمی علینا ہلال شوال, شوال کا ہلال ہم کو دکھائی نہیں دیا, فاصبحنا صیاما, تو ہم روزے سے تھے, فجاء رکب من آخر النہار, دن کے آخری حصے میں ایک سوار, کچھ سوار آئے, ایک وفد آیا, فشہدوا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہم رأوا الہلال بالامس, تو انہوں نے گواہی دی اس بات کی کہ ہم نے کل ہلال دیکھا تھا شام میں, فأمرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یفطروا, آپ نے لوگوں کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا, وان یخرجوا الى عیدہم من الغد, اور آپ نے کہا کہ کل عید کی نماز کے لیے وہ آئیں. تو اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا, سنن ابن ماجہ, صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1340 پر یہ حدیث موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی وجہ سے لیٹ خبر آئے کہ عید کی نماز یعنی عید آج ہے تو روزہ توڑ دیں اور اگلے دن عید کی نماز پڑھیں. کسی کو لیٹ ہو جائے عید کی نماز کے آنے میں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہانے دھونے میں اور بالکل صاف ستھرا ہونے میں اور عطر وطر لگانے میں, سرما لگا کے جب عید کے لیے آتے ہیں تو آنے میں اتنی زیادہ دیر ہوتی ہے, اولاً تو لیٹ اٹھتے ہیں, 9 بجے اٹھ کے بھاگتے آتے ہیں, تو ان کی عید کی نماز چھوٹ جاتی ہے. عید کی نماز کسی کی چھوٹ جائے یا کوئی نہیں پڑھ پائے یا دیہات وغیرہ میں ہو تو وہ کیا کرے؟ امام البخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے باب قائم کیا, باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین, آدمی سے جب عید کی نماز ختم یعنی چھوٹ جائے, فوت ہو جائے, نہ پڑھ پائے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے. وکذلک النساء, اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے, ومن کان فی البیوت والقرى, اور جو گھروں میں رہتے ہیں اور جو دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے لیے یہی حکم ہے. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا عیدنا اہل الاسلام, یہ ہم اہل اسلام کی عید ہے, یعنی سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. وامر انس بن مالک مولاهم ابن ابی عصبہ بالزاویہ فجمع اہلہ وبنیہ, انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے اپنے مولا کو جو کہ ان کا آزاد کیا ہوا غلام تھا ابن ابی عصبہ جو زاویہ میں رہتے تھے, تو ان سے کہا, یہی حکم ان کو دیا, تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو جمع کیا. وصلى كصلاة اهل المصر وتكبيرهم, تو انہوں نے شہر والوں کی طرح نماز پڑھی اور انہی کی طرح تکبیرات کہیں. وقال اكرمة اهل السواد يجتمعون في العيد, اكرمہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہر کے آس پاس والے لوگ, شہر کے اطراف والے لوگ عید کے لیے جمع ہوں گے. یصلون رکعتین کما یصنع الامام, جیسے امام کرتا ہے ویسے ہی 2 رکعتیں پڑھیں گے. جو دیہاتوں میں دور ہوتے ہیں, جو شہر میں عید کی نماز کے لیے نہیں آ سکتے ہیں, وہ بھی عید کی نماز کی طرح نماز پڑھیں. وقال عطا, عطا تابعی ہیں, عطا کہتے ہیں اذا فاتہ العید صلی رکعتین, جب آدمی سے عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے. اسے امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے وہ عید کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھے, عید کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھے. اس باب میں ابن مسعود کی روایت ہے 4 رکعت پڑھنے کی, لیکن سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. عید کے دن ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو کیا کہے؟ ابن حجر نے محاملیات سے یہ روایت لی ہے, کہتے ہیں کہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنك. فتح الباری میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن, تو ان میں سے ایک دوسرے سے آپس میں لوگ کہتے تقبل اللہ منا ومنك, تقبل اللہ منا ومنك. اللہ تم سے اور ہم سے اور تم سے قبول کرے، یعنی آج کے دن کی عبادت کو، پچھلے روزوں کو اور تمام عبادات کو، تو تقبل اللہ منا ومن کہنا چاہیے۔ عید مبارک وغیرہ لوگ کہتے ہیں، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ہے، بہتر ہے اس کو چھوڑا جائے، حالانکہ اتنا سخت یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو ترک کیا جائے۔ اسی طرح سے بعض لوگ موبائل سے بھیجتے ہیں تقبل اللہ منا ومن، ابھی ملاقات ہوئی نہیں ہے، اس طرح سے نہیں کہنا ہے۔ لوگ خط لکھ کے صحابہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومن کا نہیں کہتے تھے، تو موبائل سے کسی کو اپنے طور پر یہ ایس ایم ایس کرنا اس حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ملتا ہے، فون پہ ہو یا ملاقات ہوتی ہے، تب یہ کہنے کی چیز ہے، اپنی طرف سے کہنے کی چیز نہیں ہے، ملاقات پر کہنے کی چیز ہے، چاہے ملاقات فون پر ہو یا ملاقات یعنی بات چیت آپس میں ملاقات میں ہو۔ ایک روایت میں الفاظ ہے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور تم سے اس کو قبول کرے۔ ابو القاسم الاصبحانی نے اپنی کتاب الترغیب و ترہیب میں اس کو روایت کیا ہے، اور تمام المنہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، صفحہ نمبر 355 پر۔ تو منا و من کا بھی کہہ سکتا ہے، منا و منکم یہ لفظ بھی کہہ سکتا ہے، یعنی من کا اور منکم دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کرے، کوئی حرج نہیں۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ عید کے دن اگر لوگ جمع ہو کر اشعار وغیرہ پڑھیں یا کچھ کھیل کود بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل ابو بکر وعندی جاریتان من جوار الانصار، ہمارے گھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے گھر میں، اور ہمارے یہاں پر دو بچیاں تھیں انصار کی، تغنیانی بما تقاولت الانصار یوم بعات، کہ بعات کی جنگ کے دن انصار نے جو اشعار کہے تھے وہ اشعار گا رہی تھیں۔ قالت ولیستا بمغنیتین، وہ بچیاں گانے والیاں نہیں تھیں، یعنی پیشاور گانے والیاں نہیں تھیں، بلکہ ایسی جو اشعار ان کو یاد تھے تو گا رہی تھیں، پڑھ رہی تھیں۔ فقال ابو بکر، اس کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کے گانے، شیطان کی میوزک؟ بہت غصے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ وذلك فی یوم عید، فرماتی یہ عید کا دن تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وهذا عیدنا، آپ نے کہا اے ابو بکر، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یعنی ہر قوم کا ایک دن ہوتا ہے جس میں خوشی مناتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ہماری عید ہے، تو آج کے دن چلنے دو۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بچیاں جو اشعار کہہ رہی ہیں یہ خوشی کی وجہ سے کہہ رہی ہیں، تو ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ ہاں اس سے کوئی آدمی قوالی لگانے کے لیے دلیل نہ لے لے، یا ڈسکو گانے لگانے کے لیے کوئی دلیل نہ لے، اس لیے کہ میوزک وہ بچیاں نہیں بجا رہی تھیں بلکہ وہ اشعار گا رہی تھیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر گنجائش ہے بھی تو بچیوں کے لیے دف بجانے کی گنجائش ہے، ڈھول تاشے اور پورے ڈرمز اور میوزک اور گٹار وغیرہ سارا سارنگی یہ سارے بجانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آج جو مسلمان جسے عید کا دن آتا ہے، صبح سویرے نماز تو فجر کی نہیں پڑھتے ہیں، اٹھتے ہی پہلے ٹیپ ریکارڈر لگاتے ہیں، اٹھتے ہی پہلے سی ڈی پلیئر چالو کر دیتے ہیں، اس میں ساری بےہودہ قوالیاں لگا دیتے ہیں، اور سارے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ان کی عید آئی ہے، اس لیے قوالی والی عید آئی ہے، اور باہر بھی آپ دیکھیں 3 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، دھم دھم بجنا شروع ہو جاتا ہے، یہ ساری بے حیائی ہے۔ عید کے دن یہ جائز نہیں، اور عید کے باقی دنوں میں بھی یہ جائز نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وکان یوم عید، عید کا دن تھا، یلعب السودان بالدرق والحراب، سودان کے کچھ لوگ یعنی کچھ حبشی لوگ ڈھال اور تلوار سے برچیوں سے ایک کھیل کھیل رہے تھے۔ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَّا قَال، یا تو میں نے آپ سے پوچھا، مطالبہ کیا، یا خود آپ ہی نے کہا، مجھ کو یاد نہیں، یا تو آپ ہی نے کہا۔ فرماتی ہیں تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ، آپ نے کہا تم دیکھنا چاہتی ہو یہ جو کھیل ہو رہا ہے؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، حضرت عائشہ نے کہا کہ ہاں۔ فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، فرماتی مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، اور میرا گال آپ کے گال سے لگا ہوا تھا، آپ نے اپنے پیچھے مجھ کو کھڑا کیا اور میں آپ کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، آپ کہہ رہے تھے لڑو اے، یعنی آپ ترغیب دے رہے تھے ان کو، دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، بَنِي أَرْفِدَةَ ان کو آپ کہہ رہے تھے۔ حتی اذا مللت قال حسبک، فرماتی ہیں کہ جب میں تھک گئی تو آپ نے کہا بس، قلت نعم، میں نے کہا ہاں بس، قال فذهبی، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، آپ نے ان کو بھیج دیا. اس کو امام البخاری نے جمعہ میں ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کے دن اگر کھیل کود بھی ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ اس میں بے حیائی نہ ہو. ہاں عید کے دن بہت سارے لوگ بلا حجاب خواتین کو بھی لے کے گارڈنز وغیرہ میں یہاں آ جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو برائیاں ہیں، اور بہت ساری بے حیائی عید کے دن ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے، اور اسلام کے اور قرآن و سنت کے تمام مسائل کو جس کے ہم مکلف ہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا ایک موضوع اس کے بعد رہ جاتا ہے، روزے داروں کے لیے بعض وصیتیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو ہم مکمل کریں گے.